Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Bakara suresinin 25. ayetini inşallah okuyacağız. Ama ondan önce 24. ayetiyle ilgili bazı kimselerin sorduğu sorular var. Geçen hafta fırsat olmamıştı o konuya girmeye. Şimdi ayette şöyle buyuruluyor. 24. ayette. Ve illem tef'alu, hatta şeyden alalım kısaca. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an hakkında şüpheniz varsa, onun bir suresinin dengi, bir sure siz de yapın getir. Ve bütün uzmanlarınızı çağırın. Allah'la sizin aranızda olduğuna inandığınız kutsal kişilerinizi çağırın. Eğer iddianızda haklıysanız bunu yaparsınız. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا, bunu yapamazsanız ki وَلَنْ تَفْعَلُوا, asla yapamayacaksınız. فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ, yakıtı insanlar ve taş olan ateşe karşı kendinizi koruyun. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, orası kafirler için hazırlanmıştır. Şimdi buradaki soru şu. Cehennem kafirler için hazırlandığına göre gerisi ne olur? Cehennem kafirler için hazırlandığına göre gerisi cennete girecek. Öyle mi acaba? Ondan sonraki ayette şöyle buyuruluyor. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, İnanan ve iyi iş yapanlara müjde ver. اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ, İçinden ırmaklar akan bahçeler onlar içindir. Şimdi burada iki şey var. İçinden ırmak akan bahçeler kimin içinmiş? Irmaklar akan bahçe, cennetler. İnanan ve salih amel işleyen için. Peki cehennem kimin için? Kafirler için. Peki inanmış, salih amel işlememiş. O nereye gidecek? Nereye gidecek bakalım? Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'le anlamak gerekiyor. Kendi kendimize bir açıklama yapmaya kalkarsak haşa kendimizi Allah'ın yerine koymuş oluruz. Kendi sözümüzü Allah'ın sözüymüş gibi anlatırız. Buna hiç kimsenin yetkisi yok. Allahü Teala bu konuda kimseye müsaade etmiyor. Sık sık okuduğumuz ayette nasıl buyuruyordu Allahü Teala? Estağfirullah, elif lam ra, kitabun muhkimet ayatuhu thumma fussilet. Hud suresinin ilk ayetleri. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, yani anlaşılır, hüküm ifade eden ayetler şeklinde bildirilmiştir. Sonra da açıklanmıştır. Milledun hakimin habir, hakim ve habir olan Allah tarafından açıklanmıştır. Neden? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. O zaman demek ki açıklamayı Allah yapmış ki başkasına kul olmayalım. Çünkü başkası Allah adına açıklama yaparsa o açıklama Allah'ın açıklaması kabul edilir. Bu defa Allah'ın yanında ona da kul olunmuş olur. O zaman öyleyse Cennet kafirler için hazırlanmış da acaba Müslüman şey cehennem. Evet. Cehennem kafirler için hazırlanmış da Müslümanlar giremez mi oraya? Mesela bu dünya kimin içindir? Dünya kimin için? Müslüman için mi, kafir için mi? Sıfır. Bir, tamam. Ben dedikten sonra bu, ben de söylerim bunun cevabını. Şimdi bu dünya Müslümanlar içindir. 7. surenin 32. ayetini açın. 153. sayfa. Orada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kul men harreme zînetallâhilleti ahrece li'ibâdihi وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı süsü haram eden kim? Ve rızkın temizlerini kim haram etmiş? Şimdi bazıları bakarsın ki işte iyi elbise giyinmez, güzel mal kullanmaz, iyi şeyler yemez. Niye? Fakirlik yapar. Fakirizm vardır. Maalesef bize bir fakirizm, yani Hindistan'dan gelen bir fakirizm edebiyatı vardır. Ben hakir, ben fakir, ben bilmem ne diye kendilerini böyle aşağıya alırlar ama bir de konuşmaya başladılar mı öyle tepelere çıkarırlar ki. Ulan kardeşim neredesin yani, aşağıdaysan tamam anladık. Madem tepelere çıkaracaktın niye kendini hakir, fakir, bilmem ne deyip duruyorsun? Böyle saçmalıkları hiçbir şekilde kullanmayın lütfen. Siz öyle hakir makir değilsiniz. Siz Allah'ın şerefli kulusunuz. Böyle saçmalık olmaz. Alçak gönüllülük gösterisiyle acayip bir kibir yapıyor bazıları. Bu bir kere Müslümana yakışmaz. Madem Allahü Teala bize bir numaralı Müslüman olmayı emrediyor. Öyle bir kere Cenab-ı Hak Müslümanlara ne diyor? Estaizu billah ve entumul a'levne in kuntum muminin. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Allah sana en üstün diyeceksen hakir fakir bilmem yüzüm yerde ne falan filan. Kusura bakma öyle saçmalık olmaz. Bir kere bu kelimeleri asla kullanmamak lazım. Adına İslam kültürü dediğimiz kültürün büyük ölçüde bu yabancı kültürlerin hakimiyeti altında olduğunu da unutmayalım. Dolayısıyla onu temizlemek zorundayız. Ondan sonra da bir fakirizm edebiyatıyla işte iyi şeyler yememek, iyi şeyler giyinmemek falan gibi bir takım şeyler vardır. Bak Allahü Teala burada ne diyor? Kul men harrama Zînetallâhi illetî ahrece li'ibâdihi. Allah'ın kulları için çıkardığı o süsü kim haram kılmış? Ve tayyibâti rübbine rızk ve rızkın güzellerini haram kılan kim? Üstelik Allah külû minet tayyibâti diyor. Temiz ve leziz şeylerden yiyin diyor. Ve amelû sâliha ve iyi iş yapın diyor. Ondan sonra ne diyor orada? Kul hiye, de ki bu süsler, güzel rızıklar kimin için? Lillezine amenu fil hayati dünya. Dünya hayatında müminler için. Dünya hayatında müminler için. Kafirler için değil, değil mi? Müminler için. Ama kafirler de istifade ediyor. Peki dünya müminler için ama kafirler de istifade ediyor. Peki cehennem kafirler için, müminler de girebilir mi? Girebilir. Ama bak burada bir şey var. Mesela cennete kafir giremez. Halisaten yevmel kıyame. Bu nimetler kıyamet günü sırf müminler içindir. Bu dünyada sırf müminler için değil. Bu dünyada müminler için ama kafirler de istifade eder. Ama ahirette sırf müminler içindir. O zaman dünyada müminlerin, cennette müminlerin. Kafirlerin olan hangisi? Cehennem. Ondan sonra da diyor ki Allahü Teala كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Bilenler topluluğu için ayetleri böyle açıklarız. Dünya müminler içindir ama kafirler istifade eder. Peki cehennem kafirler için. Acaba müminler de girecek mi, girmeyecek mi? Hani insanın gönlü hiç girmemesinden yana ama bizim istediğimiz de olmuyor ki. Allahü Teala'nın isteğiyle o diyor. Cenab-ı Hak ne diyor? Asıl mesele o değil mi? Şimdi bu Meryem suresinin ki 72. sure, 19. sure affedersiniz. 65. ayetini açalım. 309. sayfa. Geçen hafta soru sorulmuştu burayla ilgili de cevap verememiştik ama bu hafta Enes Hoca'nın kanaati henüz tam olarak nedir? O konuda tam bir kanaatim yok ama bende yavaş yavaş kanaat oluşmaya başladı. Bir kere hadisi şerifler çok önemli. Çünkü onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan anladıklarıdır. Eğer yanlış anlamış olsa Cenab-ı Hak onu tasih eder. Ama orada da dikkatli olmak lazım. Bir sürü uydurmalar da var. Hadislerde biliyorsunuz yani cennete girip, cehenneme girip daha sonra oradan çıkan müminlerden bahsediliyor. Şimdi burada diyor ki 65. ayetten itibaren okuyalım. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi. Fa'budhu, sen ona kul ol. Evet. Vastabir ibadetihi, ona kullukta da sabırlı ol. Çünkü o da namaz kılıyorsun. 5 vakit namaz. 1 gün değil, 5 gün değil, 10 gün değil, her gün kılacaksın. Orucu her sene tutacaksın. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına her an uyacaksın. Dolayısıyla bu büyük bir sabır ister. Kişinin kendisini korumasını gerektirir. Yani ciddi bir kararlılık ister. Hel ta'lemu lehu semiyya. Allah'ın bir adaşını biliyor musun? Ve yekulul insan اِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّ. Bazı insanlar şöyle derler. Öldüğüm zaman gerçekten tekrar canlı olarak yeryüzüne, topraktan çıkarılacak mıyım? Evvela yadkurul insan. O insan şu bilgisine bakmaz mı? اَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Onu daha önce yarattık. Hiçbir şey değildi. Mesela 100 sene evvel hangimizden kim bahsedebilirdi? Yani vücudumuzu oluşturan şeyler dünyanın kim bilir nerelerindeki toprakların içerisindeki şeylerdi işte. O oralara yerleştirilmiş gıda tanecikleriydi. Sonra onlar Allah'ın koyduğu bir kanla birleşti. O kanuna uygun olarak annemizin vücudunda bir çocuk oluştu. Çıktık. Sonra Cenab-ı Hak ruhundan üfledi. Hiç yokken Allah'ın yarattığını kim bilmiyor? Herkes biliyor. Fe ve rabbike lenahşurannehum Rabbine yemin olsun onları bir araya toplayacağız. Ve şeyatin şeytanları da. İnsan ve cin şeytanlar. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّ Sonra o alevli ateşin çevresinde onları diz çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Yani artık ayakta duramayacak halde olacaklar onun etkisiyle. Yere çökecekler. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَتِيَّ Sonra her bir grubun içinden Allah'a karşı en fazla baş kaldıranları ayıklayacağız. ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّ Sonra biz kimin orada kızarmaya daha layık olduğunu elbette daha iyi biliyoruz. Orada kalacak ve ateşte kızarmaya devam edecek. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا Sizin hepiniz oraya gireceksiniz. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا Allah Rabbiniz tarafından verilmiş kesin bir karardır bu. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Sonra müttekileri oradan kurtaracağız. Şimdi buna dikkat edin. Bak bu cümleye çok dikkat edin. Sonra müttakileri yani kendilerini korumuş olanları oradan kurtaracağız. Ve nezeru zalimine fiha cisiyye ama o zalimleri onun cehennemin içerisinde diz çökmüş olarak bırakacağız. Onlar öyle kalacaklar. Onlar öyle diz çökmüş olarak kalacak ama müttaki olanları cehennemden kurtaracağız. Demek ki oraya girecek sonra kurtaracağız diyor. Peki bunlar kim? Bunlar kim? Bir de Enbiya suresi 21. surenin 98. ayetini açıyoruz. 329. sayfa. İnnekum ve ma ta'budun min dunillah. Siz ve Allah'la kendi aranıza koyarak taptıklarınız var ya. Hasabu cehennem. Cehennem yakıtısınız. Şimdi cehennem yakıtı kelimesi de Bakara suresindeki ayette geçmişti hatırlayın. Evet, fettequn nara allati waqudha an-nas vel hijara. Yakıtı insanlar ve taş olan. O zaman oranın yakıtı olan kim? Siz ve Allah'la kendi aranıza koyarak taptıklarınız. Allah'la kendi arasına başkasını koyarak tapana ne deniyor? Müşrik deniyor, değil mi? Allah'ın affetmeyeceği hangi günah vardı? Şirk. O zaman cehennem odunu olanlar, cehennem yakıtı olanlar kimmiş? Müşrikler. Müminler cehennem yakıtı mı? Değil. Entüm leha varidun. Ha buradan takip et. Buradan daha güzel oluyor. Entüm leha varidun. Siz oraya gireceksiniz. Varidun kelimesi yani vurut kelimesi az önceki şeyde de geçti. Ve in minkum illa variduha. Bak varid içinizde Arapça bilenler lütfen dikkat edin. Ve in minkum illa variduha. Sizin hepiniz oraya varid. Vurut edecek. Oraya kadar gidecek. Cehennemin içine kadar. Burada da ne diyor? Entum leha varidun. Siz oraya gideceksiniz. Demek ki cehenneme gitme konusunda müminler de kafirler de eşit. Ama kafirler cehennemin ateşi, odunu yakıtı. Ney? Levkane haulâ âliheten mâ verdûhâ. Sizin Allah'la aranıza koyarak taptıklarınız tanrı olsalardı cehenneme giderler miydi? Şimdi bunlar Allah'la aralarına birilerini koyup onlara yapışıyorlar, bizim vekilimiz falan filan bizi kurtaracak diyorlar ya. Onları cennetten kurtarıyor, cehennemden değil. Beraber cehenneme gidecekleri kişiler. Onlar önlerine geçip onları cehenneme götürecek kişiler. لَوْ كَانَ هَا اُولَٰي عَالِهَةً مَا وَرَدُوهَا. Bunlar ilahlar olsalardı, elbette ki oraya gitmezlerdi. وَكُلُّنْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Bunlar hepsi orada sürekli kalacaklar. Kim? Müşrikler ve taptıkları. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ. Evet, onlar için orada şey yapma, böyle çok sert bir şey var, ses var. İnim inim inleme onların, yani böyle çok şey, acayip bir şekilde soluyarak bir ses çıkarırlar insanlar. İşte öyle artık nasılsa, yani çok rahatsız edici bir şekilde bir inleme var. Onların payına düşen o. وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ. Orada işitmezlerdi. Çünkü işitecek halleri yok yani. Sadece kendi dertlerine düşmüşler. Evet. Şimdi tekrar şeyi okuyacağım. Meryem suresindeki ayeti. Biliyorsunuz Kur'an'ı ancak Kur'an açıklarsa doğru anlaşılır. Biz açıklarsak olmaz. Kur'an'ı Allah-u Teala açıklar. O da ayetler arası ilişkiyle ancak olabilir. Meryem suresindeki ayette bak, bu 71. ayet. Ve in minkum illa variduha dedi ya. Yani hepiniz oraya gideceksiniz. Kâne alâ rabbike hatmen maktiyya. Rabbinin üzerine kesin verilmiş bir karar, yerine getirilmesi gereken bir karardı dedi. Kesin karar. Ondan sonra ne dedi? Sümmen necilledîne tekav. Sonra müttakileri oradan kurtaracağız dedi. Buradaki müttaki ne acaba? Müttaki kim? Yani burada müttakinin farklı bir manası olacak. Niye öyle diyorum? Çünkü Enbiya suresindeki şu ayet bizi ona mecbur ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى. Kendi lehlerine bizden husna sebkat etmiş olan kişiler. Ne demek? Yani kendilerine güzel davranılacaktır. Sözü verilenler var. Dünyadayken. Siz şunu şunu yaparsanız size güzel davranılacak. Onun ayetini de okuyacağız biraz sonra. Bakalım siz o hüsnaya mazhar olanlardan mısınız değil misiniz? Cehenneme mi gideceksiniz yoksa direkt cennete mi? Yani bu halinizde kalırsanız onu biraz sonra bakacağız. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. Bunlar cehennemden uzak tutulacaklardır. Bunlar varitler değil. Oraya gideceklerden değil. Şimdi kaç grup oldu? İnsanlar. Bir cehennem odunu olacak olanlar. Bir cehenneme girip çıkacaklar. Üçüncüsü cehennemden uzak tutulacak olanlar. Ulaike anha, cehennemden mubadun, uzak tutulacaklardır. La yesmauna hasisaha, o cehennemin hışırtısını bile duymayacaklar. Ve hum fi meştehet enfusuhum halidun. Onlar canlarının çektiği şeylerin içerisinde ebedi kalacak. Bakın öbürüne orada ne dediği şey için, müşrikler için ve kullun fiha halidun, onlar orada kalacak. Bak müşrikler orada sürekli kalıyor. Kendisi için husna sözü verilmiş olanlar cennette sürekli kalacak. Bu ikisinin arasında bir grup var. Cehenneme girecek ve çıkarılacaklar. Onlara da müttaki deniyor. Müttaki demek kendini koruyan demek. Bunlar kendini neden korumuş olabilirler? Şimdi ilgili ayeti okuyalım. El-Husna sözü verilmiş olanlar kimse onun dışındakiler olacak değil mi? Şimdi 53. sureyi açıyoruz. 526. sayfa. Evet. Buradan 31. ayeti okuyoruz. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Niçin Cenab-ı Hak onları yaratmış? لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا Kötülük yapanları yaptıkları karşılığında cezalandırsın diye. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de var. Faizcilik yapan kişi ebedi cehennemdedir diye. Zina eden ebedi cehennemde. Adam öldüren ebedi cehennemde. Şirke giren ebedi cehennemde. Bunların suçu bu. Ama müebbet hapiste olanlar bazen affedilmiyor mu? Bunların içerisinde affedilebilecek suçlar var, affedilmeyecek suçlar var. Affedilmeyecek olan hangisiydi? Öbürleri affedilebilecek olanlardır. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala burada وَيَزِّيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى İyilik yapanlara da yani ihsanda bulunanlara da daha güzeliyle karşılık versin diye. Siz iyilikte yapsaysanız, iyi davrandıysanız Allah daha iyi bir karşılık verecektir. Husnayı verecek işte. Az önce innellezine sebakat lehum minel husna ayetindeki husna sözü verilenler kim ona bakıyoruz şimdi tamam mı? Peki bunlar kim? Ellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahiş. Bunlar günahın büyüklerinden kaçınanlardır. Ve fuhuş çeşitlerinden kaçınanlardır. Zinadır, seviciliktir, homoseksüelliktir. Bunlardan kaçınanlardır. Büyük günahlardan kaçınıp, zina, homoseksüellik falan bu tip şeyler. Zaten o da belli işte. Faizciliktir, zinadır, adam öldürmektir, anaya babaya isyandır. Bunlar Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman görürsünüz büyük günahları. İlle lemem, lemem olabilir. Yani bu büyük günahların altındakilerini yapmışsa o husnaya uğrayanlardan değil denmez. O da gene o husna sözü verilenlerdendir. E peki ben büyük günahlardan işledim benim halim ne olacak? Tevbe edersen, bundan sonra davranışlarını düzeltirsen, yaptıkların bağışlandığı gibi o günahlar da sevaba çevrilir. Sen de husna erbabından olursun. Her zaman kapı açık. Tevbe edeceksin, iyi davranış göstereceksin ve kendini düzelteceksin. İşlediğin günah ne kadar ağır olursa olsun önemli değil. İşte hiç bağışlanmayacak günah şirktir değil mi? Peygamberimizin ashabının büyük bir bölümü müşrik değil miydi? Sonra onlar işte el-husna erbabından oldular. O zaman demek ki büyük günahlardan kaçınır, fuhuşun çeşitlerinden uzak kalırsak ne oluyoruz? اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى Kendileri için bizden husna sözü verilmiş olanlar, büyük günahlardan kaçınanlar. Ulaike anha mubadun. O gün cehennemden uzak tutulacaklar. O zaman demek ki cehenneme niye herkes cehenneme girecek diye ifade kullanılıyor? Demek ki bunların sayısı az. Öbürleri çok. İstisna kaideyi bozmadığı için böyle söyleniyor. La yesmeun hasisaha. Cehennemin hışırtısını, uğultusunu bile duymayacaklardır. Öylesine uzak kalacaklar ki. Halbuki cehennem mahşer yerine yaklaştırılmış. Ama ona rağmen uzak duracaklar. وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Onlar canlarının çektiği nimetler içerisinde ebedi olarak mutlu. Onların böyle yerlerle ilişkisi yok. Peki bu insanlar, bunlardaki takva ne öyleyse? Müttakileri oradan çıkaracağız dedi ya az önce Meryem suresindeki ayette. Kurtaracağız oradan. Bir kere en başta ne olması gerekiyor? Şirkten kendisini koruması lazım. Takva korumak demektir. Demek büyük günahlardan korumamış. Büyük günahlardan korunanlara hüsna sözü var. Tevbe etmeden ölmüş. Ama şirke düşmemiş. Peki bunların kurtulması nasıl olacak? İşte burada şefaatin ne olacağını şimdi anlıyoruz. Şefaat. Şefaat, şef'i kelimesi vardır. Şef, iki demek. Şimdi birisini yanınıza alıyorsunuz, gidiyorsunuz bir başkasına anlatıyorsunuz. Diyorsun ki şu şöyledir. Yanınıza aldığınız için ona şefaat ediyorsun derler. Arapçada. Şimdi bakalım ne olacakmış. Bu ilgili ayetlere bakacağız. Elli ikinci Tur suresini açıyoruz. Evet. 523. sayfa. On sekizinci ayetten itibaren okuyoruz. Diyor ki Allah-u Teala 17'den evet doğru. İnnel muttakine fi cennatin ve naim. Muttakiler kendilerini koruyanlar. Bunlar kendilerine husna sözü verilenlerdir. Şimdi bu diğerleri aşağıda biraz sonra gelecek. Fakihine bima atahum rabbuhum. Rablerinin kendisine verdikleri nimetle son derece mutlu bir vaziyette olacaklardır. Ve vekâhum rabbuhum azâbel cehîm. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Öbürleri cehenneme girdi. O ateşi çektiler. Yani oraya girmek bile ne yapar adamı? Perişan eder. Bak bunlar hiç girmediler. Kulû veşrebû henîen bimâ kuntum te'amelûn. Yiyin için afiyet olsun. Bu yaptığınıza karşılıktır. Bedava verilmiyor bunlar size. Sizin yaptığınıza karşılık veriliyor. Söz verilmiş diye. Muttekîn alâ sururin masfûfe. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ve zevvecnâhum bihûrin în. Onları iri gözlü hurilerle eşleştirmişizdir. Yani onlara hurun in hizmet eder. Bu odalık falan değil. Onun ayetinde biraz sonra okuyacağız. Zevvece ba harfi ceril olduğu zaman bir yani etrafından yanlarından ayrılmaz demektir. İri gözlü huriler yanlarından hiç ayrılmaz. Sürekli hizmette. Her an hizmete hazır. Kadına da erkeğe de. Şimdi bu ayetleri okuyanlar zannediyor ki cennete sadece erkek girecek. Cennete herkes girecek. Kadın da girecek, erkek de girecek. Yok orayı açmayacağım çünkü başka şeyler anlatamam. Ama başka bir ayet daha okuyacağım orada orayı şey yaparız. Zevvece ba harfi celil olduğu zaman evlenme manasına gelmez Arapçada. Kur'an-ı Kerim'de zevvecina keha geçer. Seni onunla evlendirdik diye. Bu da zevvece ba olduğu zaman beraberinde olmak, yanından ayrılmamak, birlikte olmak anlamına gelir. Dolayısıyla ki iri gözlü huriler kadına da erkeğe de verilecek. Bunlar zaten cennete giden kadın ve erkeğin güzelliğini bizim anlamamız mümkün olmadığı için Cenab-ı Hak onu bize anlatmıyor. Çünkü o kadar güzel olacak ki, yani bir cennetlik bir kadının yanında huriye hiçbir erkek bakmaz. Mümkün değil yani ayet-i kerimelere baktığınız zaman. Mümkün değil. Erkek de aynı şekilde. Ama biz onu benzeteceğimiz bir kişi olmadığı için Cenab-ı Hak onun tarifini vermiyor. Çünkü anlamamız mümkün değil. Ama hurileri anlayabiliyoruz. Vellezine amenu, şimdi bunlar geldi, cennetteler. Vellezine amenu. Vettebaathum zurriyetuhum bi imanin. Bu müminler. Bir de soylarından gelenler imanla arkalarından gelmişlerse, imanları var ama salih amelleri yok ya da az. Bunlar nerede oluyorlardı? Cehenneme giriyorlar, değil mi? Ha. Elhakna bihim zürriyetehum. Onlara soylarını katarız. Gelirler bunların yanına. Bunların yanlarına gel. Yanına gelince ne oluyor? Şefaat oluyor. Allah bu dünyadayken kararını vermiş. Kuralını koymuş. Orada biz kurtarmıyoruz eğer girersin. Allah kuralı koyduğu için yanına alıyor. Soylarından. Büyük günah işlemiş falan ama şirke düşmemiş. Oğlu, kızı neyse. Torunu. Ve ma eletnâhum min amelihim min şeyin. Onları buraya aldılar diye bunların karşılığında bir şey ödeme yok. Yani şu kadar para ver ya da şu bahçeleri ver, şu köşkleri ver, senin oğlunu kurtarayım yok. Onlar da gelir. Bunların durumlarında da herhangi bir değişme olmaz. Kullu imrin bima kesebe rahinun. Herkes kendi kazancına karşılık rehin alınmıştır. Yani cennette herkes cennete gidebilir. Yani bu şey etmiş olan, sırf iman etmiş, salih amel işlememiş olan da yakınına katılır ama aralarında müthiş derece farkı vardır. Allahü Teala İsra suresinde diyor ki, kaçıncı ayet baksana. Unzur, estağfirullah, unzur keyfe fattalna ba'duhum ala ba'd. Bak bakalım, bu dünyadayken bu insanları birbirinden ne kadar farklı yaratmışızdır. 21. ayet, İsra suresi. Velel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu taftila. Ahiretteki derece farkları çok daha büyük olacak. Üstünlükler çok daha kesin olacak. Evet, cennetten, cehennemden çıkmış oraya gelmiş olacak. Akrabasının yanına gelecek ama akrabasının itibarı başka. Mesela şimdi bir cumhurbaşkanının eşi, çoluğu, çocuğu o köşkte kalır. Ama o bir yere gittiği zaman kimse farkına bile varmaz. Fakat cumhurbaşkanı bir yere gidecek oldu mu bütün şehrin erkanı ayağa kalkar, öyle değil mi? Aynen onun gibidir yani. Orada asıl ağa o. Öbürü onun yanına yanaşma. Ama cehennemden de kurtulduğu için çok büyük bir mutluluk sebebi tabii. Cehennemi gördüğü için zaten o aklına geldiği zaman yetiyor. Başka şeye lüzum yok. Şimdi burada bir başka şey daha var. Peki eşleri ne olacak? Kadın cennete gittiyse kocası, koca cennete gittiyse karısı, bunlardan biri cennete, birisi cehennemdeyse, ama ikisi de imanlıysa ne olacak? O ayeti de okuyalım, bundan sonra bunu devam ederiz. Bu arayı kapatmayın da, yani şu Tur suresini, ama bu araya burada bir iki daha ayet okuyalım. 13. Ra'd suresinden 23. ayet. 251. sayfa. Burada diyor ki Cennet-i Adn'in Adın cennetleri. Bu cennetin ismi. Yedhulûneha, bunlar ona gireceklerdir. Yani kendilerine husna sözü verilmiş olanlar. Necim suresi 31 ve 32. ayete göre davranılır. 23. ayet. 13. sure 23. ayet. Cennetu adnin yedhuluna. Adin cennetlerine girecekler. Başka? Ve men salaha min abaihim. Uygun durumda olan babaları da. Demek ki orada babaları varsa, baba çocuğunu, çocuk babasını kurtarabiliyor. Ama o kurtarmıyor. Allah onu oradan alıp bunun yanına getiriyor. Evet. Baba derken anne de tabii o aba kelimesinin içine anne de girer. Ve ezvacihim ve eşleri. Demek ki kadın cennette, koca cehennemde ya da koca cennette, kadın cehennemde. Ama müşrik değil. Yanına geliyor. Tansu Çiller başbakan oldu hanım olarak, kocası yanına gitti. Değil mi? O baştan gitti, o başka canım. Belki sonradan gitti, İstanbul'da işi vardı. Ne biliyorsun? Ondan sonra mesela işte Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu, eşi de onunla beraber gitti. Evet. Ve men salaha min ebaihim ve ezbacihim ve zürriyatihim. Evet. Vel melaiketu, evet, eşleri ve soyları. Onlardan uygun olanlar. Uygunluğu da öbür ayette imanla, imanlı olma şartına bağlamıştı zaten. Vel melaiketu yedhulûne aleyhim min kulli bab. Melekler her kapıdan yanlarına girerler. Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar. Sabırlı davranmanız sebebiyle size selam olsun. Artık bundan sonra karada ölüm yok derler ya. Artık esenlik ve güvenlik içerisindesiniz. Daha ne ekonomik kriz var, ne kredi kartlarını ödeme sıkıntısı var, hiçbir şey yok. Bitti onlar. Şimdi tekrar Tur suresine dönüyoruz. 523. sayfaya. Ve emdednahum bi fakihetin ve lahmin mimma yeştehun. 22. ayet. Onlara meyveler, canlarının çektiği etler ilave olarak verilecektir. Nasıl olsa Mustafa Çavdar kolesterol derdi yok. İstediğin kadar yiyebilirsin. Şişmanlama derdi de yok. Serbest. Evet. Yetenazeune fiha ke'sen. Orada birbirleriyle kadeh dokuştururlar. La lagvun fiha ve la te'sim. Ama orada boş şey de yok, günaha girmek de yok. Başı ağrıma, midesi bulanma, sarhoş olma falan hiçbirisi yok. Ve yatufu aleyhim gilmanun lehum. Peki bir de bunların küçük çocukları. O ne olacak? Onlar da çevrelerinde koşup duruyorlar. Kerataları bir oraya koşuyor, bir buraya koşuyor, bir şey yapıyorlar. Onlar da bir başka güzellik. Büyük değil, küçük çocuklar. Şimdi bu gulam kelimesi sözlüklerde şöyle anlam veriliyor. Bıyığı terlemiş erkek çocuğu deniyor da değil. Tamam, o doğru. Ama ve beşşernâhu bi gulâmin halîm ayeti kelimesi var. Zekeriya'yı işte güzel bir gulamla müjdeledik. Şeyli böyle yumuşak huylu. O ne? Küçük bir çocuk. Meryem validemiz için de bunlar İsmail, ya İbrahim Aleyhisselam için, çocukları için. Mesela Meryem validemize ne demişti şey? Li ehebe leki hulamen zekiyya. Sana şey böyle gelişikli bir gulam hibe edeyim diye geldim diyor. Şimdi yani o gulam kelimesi küçükler için de kullanılıyor, büyükler için de kullanılıyor. Dolayısıyla burada çocuklar diye tercüme etmemiz gerekiyor. Onların etrafında kendi çocukları buluğa ermemişler. Dolayısıyla kafirlik, Müslümanlık falan bir şey yok. Orada onlarla beraber kendi çocukları. Kız erkek fark etmiyor tabi. Orada o birisini söyledim mi diğer de onun içerisine girer. Keennehum lu'lu'un meknun. Öyle güzel ki sanki saklı inciler gibi. Dolaşıyorlar etraflarında. Koşuyorlar. Şimdi bazıları bunu cennette hizmet eden mealde öyle mi yazmış? Ha, ne yazmış? Ha, hizmetlerine verilmiş. Değil. Bu yanlış. Hizmetlerine verilmiş değil. Bunlar onların oğulları, çocukları. Niye yanlış dedim? Bir kere lehum kelimesine mana vermemiş. Kendilerinin gulamları bunlar. Kendi çocukları. Kendi çocukları. E peki babası kafir olarak ölmüşse mesela benim torunum var ama babası kafir, ne olacak? Babası aradan çekilir, benim çocuğumdur, gelir benim yanıma. Onun soyundan en azından Hazreti Adem'in çocuğudur, değil mi? Onun yanına gider. Onun için kafirlerin çocuğu ne olacak? Canım kafiri yok sayarsın, onun üstünde mutlaka bir mümin babası vardır onun. Hiçbiri yoksa Hazreti Adem'in çocuğudur. O mükafat verir. Tabii. Hiçbirisi yoksa onun çocuğudur. Şimdi neden bu anlam gerekiyor? Bir kere gılmanun lehum'dan o çıkıyor bir. Ama bu bizim verdiğimiz manayı veren müfessirler var. Haklarını yememek lazım. Hizmetçiler gılman değil. Hizmetçiler vildan. Hizmetçilere vildan. Bak vildan. Bugün Araplar da hizmetçiye nedir Mehmet Hoca? Ya velettir, değil mi? Ya velet. Fransızlar nedir? Garson. Garson işte velet karşılığıdır. Vildan veledin çoğulu. Hizmetçi erkekler. Hizmetçi kadınlara da huri adı veriliyor. Peki bunu nereden öğreniyoruz? Bunu da şeyden okuyalım hemen. Vakıa suresinden. 534. sayfa. İlk ayetten başlıyoruz. 17. ayet. Bakın şimdi az önce gılmanun lehum dedi. Kendi gulamları, kendi çocukları dedi. Ama burada ne diyor? Çok dikkat etme. Bu Allahü Teala'nın sözü. Allah hiçbir harfi, hiçbir kelimeyi boş kullanmaz. Diyor ki yatufu aleyhim. Orada da yatufu aleyhim vardı. Çevrelerinde dolaşır. Evet, çocuklarımız da çevremizde dolaşır. Hizmetçiler de dolaşır. Ama birisinin dolaşması başka, öbürününki başkadır. Onun dolaşması nimet sadece. Onun sadece dolaşması nimet, öbürünün dolaşması nimet değil, elinde sundukları nimet. Yani şimdi mesela bir çocuğu şey yaparsın, bizim işte yeğenler var. Bizim artık çocuklarımız büyüdü. Çocuk sevmek gerektiği zaman gidiyoruz, yeğenlerimizi seviyoruz. Bizimkiler hafta sonunu böyle iple çekiyorlar ki onları görsünler. Çünkü oradan oraya koşmaları, hoplamaları, zıplamaları insana bir başka zevk veriyor. Yatufu aleyhim vildanun muhalledun. Çevrelerinde muhallet vildan. Yani ölümsüz erkek hizmetçiler dolaşır. Bak lehum ifadesi yok Arapça bilenler. Vildanun lehum yok. O gılmanun lehumdu. Neyle dolaşıyorlar? Bi ekvabin ve ebariqa ve ke'sin min ma'in. Testiler, ibrikler ve kadehlerle ma'in şarabından sunuyorlar. Bak o hılmanın elinde bir şey yok. Hılmanın kendisi dolaşıyor. Çünkü onun kendisinin dolaşması yetiyor zevk olarak. Ama bunun kendisi elindeki sunduğu şeyler. İşte hizmetçi bunlar. Bildan. Peki bu içkilerden içiyorsunuz da ne oluyor? La yusadda'un anha. Ondan dolayı başları ağrımaz. Baş ağrısı yapmaz bunlar. Ve la yunzifun. Bunlar akıllarını da gidermez. Yani sarhoş da etmezler. Sadece zevkini alırsınız, sıkıntısı yok. Ve fakihetin mimma yetehayyerun. Tercih ettikleri meyveler ellerinde dolaştırırlar. Hangisini beğenirseniz onu alırsınız. Ve lahmi tayrin mimma yeşteun. Hoşlandıkları kuş etleriyle de dolaşırlar. Öbür ayette bütün et çeşitleri, burada kuş eti, demek ki kuş eti daha şey değerli. Ha, şimdi hurilere geldi. Bakın ve yatufu aleyhim vildanun dedi. Ve yatufu aleyhim hurun ayn demektir burada. Çevrelerinde iri gözlü huriler de dolaşırlar. Ki emsalil lu'lil meknun, saklı inciler gibi. Bu cennete giden kadın ve erkek için. Cezaen bima kanu ya'malun, yaptıklarının mükafatı olarak. Onlar da hizmetçiler. Yani huriler de hizmetçiler. Ama yakın hizmetçi, onlar da biraz uzak hizmetçi. Şimdi tekrar şey dersimizin başına dönelim ve bu işi noktalayalım inşallah. Şimdi bu 24. ayette "U'iddet lil kafirin" denen cehennem. Cehennem kafirler için hazırlanmış. Ama bazı müminler de bir süreliğine ne yapıyor? Giriyorlar. Dünya kimin için hazırlanmış? Müminler için. Arap suresi 32 miydi? 32. ayette. Evet. Ama dünyadan kafirler de yararlanıyor. Fakat cennet sadece müminler için olduğu için oraya kafirlerin girme şansı yok. Kafirler ahirette cehennem odun. Evet. Ve beşşirillezine amenu ve amilussalihat. İnanan ve iyi iş yapanlara müjde ver. Enne lehum cennatin tecri min tahtihel enhar. İçinden ırmaklar akan cennetler onların hakkıdır. Kullema ruziku minha min semaratin rizkan. O herhangi bir üründen bir rızık tattıkları zaman galu hazellezî ruziknâ min kablu. Bakın burada hep bildiğimiz yiyeceklerden anlattı Cenab-ı Hak az önce. Aa, ben bunu görüyor onu. Ben bunu yemiştim daha önce. O şeyin elinde görüyor ya. Ve ütû bihi müteşâbihâ. Onun dengi değil, benzeri. Görüntüsü benziyor ama tadı çok farklı. Çünkü insan alışmadığı yiyeceğe karşı biraz korkulu davranır. Ama alıştığı için, hoşuna da gittiği için rahatlıkla yiyebiliyor. Yani bu ahirette yeniden dirilmeyi uyuyup uyanmak gibi kabul edeceksiniz. O kadar. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ. Orada onların tertemiz eşleri de vardır. Kötü huyu mötü huyu yok artık. Kötü huylar gidiyor. O kötü huylardan arınmış olarak herkes cennete giriyor. Şimdi bazıları diyor eyvah, mesela bazı kadınlar kocalarından çok çekiyor. Eyvah, o da orada başıma bela olursa ne olacak? Ya da bazı erkekler karılarından çok çekiyor. Eyvah, bu dünyada çektiğim yetmiyor muydu? Yok. Oraya herkes kötü huylarından arınmış olarak girecekler. وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Onlar orada sürekli kalacaklar diye ve bu dersi burada bitirmiş oluyoruz. İnşallah bir aradan sonra tekrar ikinci bölüme devam ederiz.